A The Doors egy amerikai rockzenekar volt, amelyet 1965-ben alapítottak Los Angelesben. A zenekar tagjai Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger és John Densmore voltak. A csapat a pszichedelikus rock egyik legismertebb képviselője lett. Jim Morrison a zenekar karizmatikus frontembere, költői szövegeiről és intenzív színpadi jelenlétéről híresült el. Morrison személyisége nagyban hozzájárult a zenekar misztikus és lázadó imázsához. 1971-ben 27 évesen hunyt el Párizsban, ami a zenekar végét jelentette. Halála után is jelentős hatást gyakoroltak a rockzenére és a popkultúrára. Morrison életéről számos könyv, film és dokumentumfilm készült. 1991-ben bemutatták Oliver Stone filmjét, a The Doors-t, amely Morrison életét és a zenekar karrierjét mutatja be. A film hiteles ábrázolása jelentősen hozzájárult Morrison legendájának a fennmaradásához. Elképesztő, hogy Val Kilmer milyen hitelesen adja a Morrisont ebben a Oliver Stone filmben. Nagyon-nagyon meggyőző. Külsőre is nagyon hasonlít a Jim Morrisonra, és valami parád és valami ihletett játékkal hozza a figurát. Hát felülmúlta önmagát. Hát a Val Kilmer az Jim Morrisonnál lényegült át. El is hízott, amennyire kellett, ugye minden tekintetben hozta, bár a zenekar tagjai azért az, hogy ez hitelesen mutatta volna be Jim Morrisonnak az életét, ugye kritikával illették az alkotást, mert noha Oliver Stone nagyjából 100 interjút készített, és alaposan próbálta beleásni magát a zenekar történetébe, de a zenekar tagjai, a Ray Manzarek, a billentyűs, kritizálták azt, hogy azért nem csak egy ilyen piás bajkeverő volt Jim Morrison, hanem mondjuk a személyiségének egy másik oldala, az érzékenyebb költői lénye az háttérbe szorult. Én éppen azt olvastam a filmről, hogy a három másik zenész, ugye ebben a zenekarban azt mondták, hogy a Morrison az úgy rendben volt, tehát az alakítás, amit Val Kilmer csinált, az nagyon oké, viszont a saját szerepük, az szorult háttérbe. Tehát azt nem sikerült az alkotónak úgy kidomborítani, hogy nekik mekkora felelősségük volt abban, hogy ez a zenekar egyben maradjon, és mekkora feladatot vállaltak egyébként a zeneszerzésnél. Miután Jim Morrison halála után utóbb folytatni kezdték a koncertezést The Doors néven, azt hiszem megérdemlik ezt a típusú büntetést. Lesz egyébként 6 darab részletünk ebből a filmből, amelynek mentén szerintem 6 különböző epizódot is fel tudunk eleveníteni. Nem csak a zenekar életéből, hanem 6 különböző aspektusban fogjuk majd megvizsgálni, hogy milyen kulturális hatást fejtettek ők ki. És ami miatt adja magát, hogy most Jim Morrisonról beszélgessünk, az elsőben az, hogy legutóbb ugye a Kurt Cobain emlékév keretében a rock József Attilája volt a terítéken, úgyhogy adta magát, hogy akkor a rock Adi Endrejéről, igazi sámányáról is beszéljünk, aki egyébként tavaly decemberben lett volna 80 éves. Na hát akkor hallgassuk meg az első ilyen bejátszót, amelyben választ kapunk arra, hogy miért a The Doors nevet kapta a zenekar. Orgiákra van szükség. Mikor Dionüszhoz Görögországba érkezett, a nők megőrültek és elhagyták otthonaikat. Áttáncoltak a hegyeken. Mindenki őrült volt. A szent szerelem tombolt az utcán. Legyen a nevünk Dionüszhoz. Szerintem legyen Doors. Az érzékelés ajtajai. Huxley könyv. Az érzékelés ajtajai. Az LSD. Ez az. Mint az idézett Blake-től. Ha az érzékelés ajtói megtisztítatnak, a dolgok végtelen valójukban tűnnek majd fel. Végtelen, ezt tetszik! Nekem nagy kedvenc egyetemi olvasmány élményem volt a Huxleynak az Érzékelés kapui címen, ugye magyarra fordított könyve, amely ugye az inspirációját a William Blake-től nyeri, aki a 18. század végének egy misztikus, látomásos költője, festőművésze, grafikusa, hát egy ilyen mindenese volt. És egyébként van olyan Doors vers, vagy Doors dal, ami konkrétan egy William Blake vers, az End of the Night, az egy William Blake vers lényegében. Na most, és ezt onnan is tudhatjuk, hogy fel is tűnik, ugye a Halott ember című Jim Jarmusch filmben, amelyben a Johnny Depp által játszott ilyen western karakterre, a William Blake nevet viseli, és szintén feltűnnek William Blake sorok abban a műben. Na most a Huxley már idős korában kísérletezgetni kezdett saját magával, és ugye ezt a meszkalinnal folytatott kísérletezést, és leírja azt, hogy milyen hatással voltak rá ezek a meszkalinos kalandok. Tehát egy idős író ugye Új-Mexikóba utazott, és leírja, hogy miket tapasztal, és hogy például meszkalin hatására mennyivel több színt kezd el érzékelni, micsoda látomásai lesznek, és lényegében ugye egyszerre számol be a saját magával folytatott kísérletezésekről, és kezd el elmélkedni arról, hogy lényegében a látomások azok miképpen járultak hozzá mondjuk az egész ilyen antik zsidó keresztény kultúrához, és hogy például ugye azok a szentek, vagy hát ugye ilyen stigmatizáltak, vagy bárkik, akik ugye korbácsolták magukat, flagellások, ott ugye a sebek elfertőzése következtében jönnek ezek a lázálmos látomások. Nagyon izgalmas könyv. És hát egy nagy kedvenc olvasmánya volt a 60-as évek elejé ellenkulturális fiataloknak. Ugye halljuk Dionysos nevét, 16. születésnapjára Jim Morrison Nietzsche összest kért, összes művét szerette volna elolvasni, és rögtön az első az nagyon megfogta őt, ez a Tragédia születése. Ennek elolvasása után érezte ő úgy, hogy a dionysoszi művészet megélését és megvalósítását akarja az életében lefektetni. Ugye a klasszikus idill mögött ez a mű felmutat egy tragikus, a sötét erőkkel állandóan számoló, az Apollónival szembeni dionysoszi görögséget is, és akkor ennek a két világnak az egybeolvadása az, ami tulajdonképpen magyarázatot kap ebben a műben, és a tragédia is erről szól. Ezt befejezem, hogy nagyon fontos, hogy a görögök ugye a zene szelleméből hozták létre a műfajt, legalábbis a Nietzsche-i értelmezésben, és gyakoriak voltak akkoriban ezek a sámánisztikus ünneplések, amikor transzállapotban ünnepeltek, ezek a dionysoszi ünnepek, egy színház. És ezért is hozott létre ilyen pseudo szerepeket egyébként Jim Morrison, mint például a Gyík király, tehát hogy szerette volna ezeket a szerepeket nagyon mélyen megélni, és hasonló ünnepre hívni a társadalmat, az embereket, a tömegeket, és igazából koncertdrámákat akart létrehozni. Ez egy fontosabb vívmány az ő életpályájában, ez a sámánisztikus közös ünnep, mint mondjuk akár a költészete, amit nagyon sokan lehúztak, és valóban nem volt túlzottan jó, vagy éppen mondjuk az ének teljesítménye, vagy a dalszövegei ugye ezzel összefüggésben. Tehát ugye method acting-el is, színészkedéssel is, állandó színészi átlényegüléssel is lehet belőle Gyík király koncertről koncertre, ez viszont nagyon nehéz, mert akkor van egy valódi énje, van egy színész által felvett szerep, és azért azt estéről estére egy évben mondjuk 150-szer ezt a metamorfózist megélni, az borzasztó fárasztó, és nem biztos, hogy az ember bírja lelkileg. Éppen ezért ivott ő olyan durván, és ezért keresett egy olyan tudatállapotot, amelybe ha belelökte magát, akkor automatikusan fel tudta venni ezt a szerepet, és már is a dionysoszi ünnepet tudta egy ilyen sámánisztikus, kvázi szertartás keretében előadni a közönségnek. Ezeket a színpadi játékokat és adott esetben monodrámákat a Peter Gabriel fejlesztett tökére a Genesis frontemberekként, és aztán később a szóló karrierje korábbi korszakában is. Csak Peter Gabriel egyetlen egy szerepébe se ragadt bele, mert ugye mindig váltotta magát. Jim Morrison azonban hát végül valójában tényleg egyik királyá változott. És hát bele is halt ebbe a szerepébe. Ő a judeokereszténységnek ezt a életrendre, dogmatikára és hitre alapozó abstrakcióját akarja visszavezetni az antik pogányságnak az érzéki kultúrájához. Az érzékiséghez, az érzékiekhez való visszavezetése a judeokereszténységbe ragadt civilizációnak, és ehhez hívta segítségül Nietzsche-t. És mindez ugye szembe ment azzal, hogy az 1960-as években ugye a beat zene, vagy kifejezetten mondjuk a kaliforniai környezetben mondjuk a Beach Boys, ami egy igen progresszív zenekarként indult a Brian Wilson vezetésével, csak aztán a Brian Wilson skizofréniája, intenzív LSD használata miatt, hát maga a korábbi frontember és a zenekarnak a lelke, agya szorult ki, és egy idő után a Brian Wilson hát homokkal telehordatta a nappaliját, és fürdőgatyában zongorázott ott. Na most, Brian Wilson volt a Beach Boys-nak a Sid barátja. Igen. Ami azt barátja, hogy a Pink Floyd-ban. És azért a Beach Boys hát egy nem kevésbé progresszív zenekar lett végül, de cserébe Amerika nagy és elfogadott köztisztben álló zenekara lett. Na most a 60-as éveknek az ilyen különböző ilyen kaliforniai részben ilyen szörf zenekaraival, vagy hippie zenekaraival, mint a Mamas and Papas szemben pozícionálta magát a Doors, mégpedig ha megnézzük, ugye megjelenésben. Tehát az ilyen virágos, hüves, színes, batikót pólós hippie zenekarok, mondom Mamas and Papas, tehát csúcs, velük szemben a Doors, fekete póló, bőrnadrág, napszemüveg. Akkor kábítószerfogyasztás. Ugye a marihuánával szemben, hát ugye heroinig jutnak egyébként el, itt mondjuk a Velvet Undergroundot kell megemlíteni, amely szintén hasonló kinézetben, ugye a Lou Reed volt az első, aki talán még Jim Morrison-t megelőzve is, ugye a fekete napszemüveg, fekete póló, fekete nadrág, ugye az Andy Warhol által felkarolt zenekarról, ilyen artisztikus zenekarról van szó, amely a szerelmi dalok helyett a szadomazóról kezdett el énekelni, és arról a fájdalomról, a vérről, amit a szerelem jelent. Hát lényegében arról van szó, hogy nagyon hamar hiteltelenedett az a hippi ellenkultúra, nagyon hamar kommercializálódott, és rögtön az ellenkultúrával szemben megjelent egy újabb ellenkultúra, amit Andy Warhol is támogatott, fölemelte a Velvet Undergroundot, és hát itt a Doors filmben is feltűnik egyébként ugye Andy Warhol. Az egy csodálatos jelenet, ahol az Andy Warhol föltűnik, és az Andy Warhol a szanaszéjjel elesdézett és folyamatosan viszkis üvegnyakát szorongató Jim Morrisonhoz odalép egy telefonnal, és azt mondja, hogy az Isten van a vonalban, és akarsz-e vele beszélni. Uh-huh. És az egy, nagyjából egy ilyen 3 másodperc, amíg a Jim Morrison fölfogja, hogy mit akar itt ez a szélhámos, vagy mit szélhámoskodik itt, vagy mi ez a nyomorult performance, és abban minden benne van. Tehát itt van egy ember, akinek van egy közvetlen vonala Istenhez, maga Jim Morrison, és itt van ez a szélhámos, itt van ez a szemfényvesztő, aki valami telefonnal, valami süket telefont akar neki adni, hogy most itt akar-e beszélni az Istennel, és jól látszik a Jim Morrison arcán a filmben a megvetés, és ahogyan amit fölfogja, végigfut az agyán, hogy ez annak a média hazugsága, aminek én a valóságán dolgozom, semmi dolgom ezzel, és ott hagyja. Itt Andy Warhol, ebben lesz vita majd köztünk. Andy Warhol védelmében, hogy mondjam el, hogy hadd ajánljam Kranicei Gábornak az Ellenkultúra 70-es, 80-as években című tanulmánykötetét, azért tette meg velem Andy Warhol jelentőségét. Persze önmagával egy művész jelentőségét meg kell értetni, akkor fölmerül, hogy probléma van, de tök jól elmagyarázza. Velem. Vagy velünk. Hogy ugye például, amikor a babkonzervet ugye megfesti, vagy éppenséggel Marilyn Monroe-t ugye sokszorosítja, akkor lényegében Andy Warhol azt kritizálta maga művészi eszközével, hogy a modern tömegkultúra miképpen gyártja le a sztárokat. És saját maga is elkezdett sztárokat legyártatni, tehát amikor Andy Warhol azt mondta, hogy mindenki híres lehet 15 percre, és saját maga is felemelt ilyen sztárokat, mint a Joe D'Alessandrót, meg másokat, és mondjuk ilyen transvestitákat emelt ki a Central Park mélyéről, hogy akkor íme ő az új szupersztár, akkor az Andy Warhol kritizálta a korabeli, még csak kialakuló, de már mindent elnyelni akaró amerikai tömegkultúrát, és ennek eszköze volt a saját maga művészete is. A maga idejében progresszív és előremutató szerepet töltött be, persze könnyen tud a saját paródiájává válni az ilyen típusú gag művészet. Ugye William Blake mondta azt, hogy ha az észlelés kapui tiszták lennének, az ember mindent olyannak látna, amilyen valójában határtalannak. Én ezt részben tartom egyébként igaznak, mert ha kitisztítjuk ezeket az érzékeléseket, akkor az objektív tapasztalásunk az lehet, hogy egy más dimenzióban olyan dolgokat is felfog, vagy olyan dolgokat projektál ki az elméből, amit mások nem látnak, vagy ami nem mindenki számára látható, viszont ez még mindig nem közelít ahhoz, hogy te mondjuk belelépj abba az éteri határtalamba, abba a mindent körülvelő békébe, tudatosságba, a nirvánába. jön most egy jelenet, részlet, egy LSD tripről, és akkor folytatjuk az erről való diskurzust. Felfalja a tudatot. Megemészti az erőt. Az energia torszülöttje. Igazi rém. Most megcsókoljuk a kígyót. A tekergőt. Ha félelmet érez, menten felfal. Ha félelem nélkül csókolsz, átvisz a kerten. Át a kapun. A másik oldalra. Pattanj rá, míg áll a világ. Kész, ki vagyok ütve. Zavaros minden. Szemeid. Te vagy a halál. Félek apámtól. Nem leszek az, amit akarnak. Hát öld meg apádat. Fájdalmat érzek. Érzem, dolgozik a mindenség, mégis be vagyok zárva önmagamba. Érzem körülöttem a magányt. De te élsz, Ray. Érezd. Félek. Csodálatos. Akkor is félek. Használj minket, John. Használj minket, John. Én úgy gondolom, hogy egy generáció tévedése volt akkoriban, hogy az objektív tapasztalásuk az valóban egy új dimenzióba került. Tehát van az ébrenléti tudatállapot, amiben mi most éppen itt beszélgetünk, van az álom, ami már egy kiterjedtebb, amiben adott esetben tudsz repülni, három füled van, vagy éppen nyelveket beszélsz. Igen, de nem vagy a tudatában annak, hogy álmodsz, tehát elveszted a tudatosságodat, és abban az értelemben vett tudatodat, amivel meg most rendelkezel. A kettőt fúzionálni kell. Így van. Olyan módon, a hogy kitágítsd. Igen, és az LSD, illetve a pszichedelikumok, azok ebbe az irányba visznek, az öntudatod megőrzésével terjesztik ki a tudatodat a tudattalanodra. Kvázi az LSD a tudatot és a tudattalant megcseréli, a tudattalan felemelkedik, a tudat leereszkedik, egy nagyon-nagyon intenzív LSD tripben már beszélni sem tudsz, mert a beszédközpontod is elsüllyed a tudattalanban. Amikor a Jim Morrison arról beszél, hogy ha félelemmel csókolod a kígyót, most a kígyó, értelmezzük, az LSD-nek és az LSD hatásának a metaforája, de úgy is értelmezhetjük, hogy az LSD által kitáguló tudatnak a kapuőre. Hogyha ezzel a kígyóval félelemmel csókolozolt, félelemmel csókolod meg a kígyót, kvázi félelemmel lépsz be a tudattalamba, akkor pánikrohamot szabadítasz magadra. Bizalom nélkül, igen. Így van, viszont hogyha ezt a félelmet eloszlatod, akkor képes vagy átmenni a túloldalra. Ez a túloldal, amiről beszél, ez az, a valóság és az igazság közti határ. Az igazságból származik minden, ami művészet. Onnan meríti az ihletét a költő. Onnan származik, onnan hívja le a zenét a zeneszerző. Kreativitás. A túloldal az igazság, de az igazság nem nyelvi. Ezért az igazság kifejezhetetlen. Onnan a túloldalról, a nyelven túliból kell áthozni a tartalmat ide, a valóságba, hogy azt aztán költészetté, festészetté, zeneszerzésé bírjad formálni, át tudjad alakítani. Ez a nagy művelet valójában átkelni az érzékelés kapuján a túloldalra, a túloldalról tartalmat, ezt az ihletett tartalmat, az örök érvényt áthozni ide, és valamilyen nyelven kifejezni, valamilyen művészeti nyelven tartalommá formálni. És akkor itt jön be az a probléma, ami miatt Arthur Rimbaud is 18 évesen abbahagyta a verselést, amit úgy fogalmazott meg, hogy bármi, ami szavakba öntető, azt nem is érdemes szavakba önteni. Mert hogy ez az igazság, ez lényegében elmondhatatlan ezekkel a korlátolt emberi szavakkal. Na, ha már behoztad de ha meg nem hozott szóba, ha meg nem mondod el, mert nincs értelme, ugyan minek van értelme az életben, hogyha annak, amit az igazságból áthordasz, annak a kifejezésének nincs. És akkor erre lett az a válasz a Rambónak, hogy elmegyek Afrikába, aranyam lesz, sok pénzem lesz, visszatérek rokkanduhajként, és a nők imádni fognak. Mert el tudta engedni az egóját. Ugye Párizsba is azért költözött élete végén Jim Morrison, mert ő a Rambói utat akarta járni. Hasonló költészetet, a szimbolikus költészetet üldözte ő is olyan módon, mint egyébként ikonja, aki 15 éves korától 20 éves koráig alkotott, aztán egyik pillanatról a másikra megfogalmazta azt, hogy a művészet egy ostobasság, és akkor elment tényleg rabszolga a kereskedőnek Afrikába, és talán 37 évesen meghalt. Tehát ő ezt az utat akarta járni, viszont lemondott az egójáról, a becsvágyáról Rambo, és ezt akarta egyébként egész életében Jim Morrison is, hogy ő is megszabaduljon a hírnév csábításától, a pénz csábításától, a mértéktelen drogok csábításától, és még mielőtt befejezik, én a Robival egyébként vitatkozom, tehát a másik oldal az valóban úgy van, hogy közelebb kerülsz egyébként ehhez a végtelen tudathoz, amiből aztán felszivárog a kreativitás, az a fajta fizikai és mentális erő, ami aztán transformálható egy különleges művészetté. Viszont azért mondom, hogy ez egy generáció tévedése, mert ezen pszichedelikumok segítségével te csupán elvékonyítod a végtelen tudatot befedő felhőt. Tehát rálátást mutat neked arra, hogy a személyiséged, a kötöttségeid, a rögzültségeid, azok halandóak, a neved, a tested, minden halandó, de erre csak egy kaput nyit neked. Kinyitja az ajtót, de belépni még nem tudsz. Tehát a Dorsnak, illetve Blake-nek is én azt gondolom, hogy ez a tévedése, és talán ezt megerősítik interpersonális pszichoterapeuták, hogy kapsz egy tapasztalatot, de azzal még valamit kezdeni kell, azt még integrálni kell a saját életedbe, és az pszichedelikumok segítségével nem lehetséges. Meglátod ennek az egész világnak a májá fájtlát. Mögé leshetsz. De az, hogy te utána mit kezdesz ezzel az életeddel, és organikusan te hogyan merülsz alá, hogyan relaxálsz bele, hogyan fekszel bele ebbe a végtelen tudatosságba, az ilyen szerekkel nem megvalósítható. Lehetséges, hogy az életedet nem tudod megváltani vele, vagy a sorsodat ez nem volt tudod a megváltani a vele. Is. Lehet, hogy a sorsodat nem tudod megváltani vele, de a Jim Morrison nem a sorsát akarta megváltani. Nem a szüleivel való kapcsolatát akarta megjavítani. Nem a személyiségét akarta kiköszörülni. Ő művészetet akart belőle gyártani. És abból, amit oda át a túloldalon találsz, abból igenis tudsz tartalmat áthozni. Ő egy híres művészi akart válni. Egy halhatatlan művészi, egy Dionysosszá, egy istenségi akart válni. Ez volt az egója, ami soha nem eresztette el. Ez volt az oka annak, hogy nem csak LSD-t fogyasztott, hanem mértéktelenül ivott is. Mert hogy a kettő közti ellentmondást valamilyen módon fel kellett oldania. De bőven tudott tartalmat áthozni a túloldalról, és bőven tudott belőle művészetet gyártani, felől nincs vita, gondolom. És a Jim Morrison saját maga kezdte legyékolni a sztárkultuszát, hiszen azzal, hogy szakát növesztett, elhízott, az a lényegében azt az ikont kezdte el lerombolni, ami nagyon hamar pólókra került. Van még egy egészen kicsi apróság, ami fontos. A tévéseknek gondjuk van az egyik szöveggel. A babám jobban úgyse élvezünk, nem mehet adásba. Szóval azt kérik, hogy legyen élvezünk helyett, inkább valami olyan, hogy jobban úgyse örülünk. Jó lesz ez így? És az hogy tetszik, hogy jobban úgyse döngetünk? Nem hiszem, hogy ez igazán jó lenne. Igen, ez így jó lesz. Aztán szép nagy széles mosolyt a színpadon. Hagyják a komolyságot. Rendben van, csak ügyesen fiúk. Tudják, Sullivan úr a további szerepeltetésüket is tervbe vette. Értik? Értjük. Adjon 5 percet, hogy megbeszéljük. Oké. Az remek, jól van. Igen, persze. És sok sikert. Viszlát. Na? Ugyan, John. Csak egy szó, Jim. A Stones is megtette itt. Igen. Te miért nem leszel Sidney vagy Irvid Manzarek? Csak egy szó. De miért ne? Én írtam, nekem mindegy. És most Los Angelesből, Kaliforniából eljött hozzánk a Dorsz! Nem túl hangos? Nem, jó ez. Add a közelít. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Yeah! Kimondta? A Nemzeti TV-ben kimondta? Hihetetlen! Ilyen nincsen! Jó, büdös be! Mi a fene van itt? Az nekem az a bajom a Oliver Stone filmekkel, hogy mindig fontosabb Oliver Stone-ról elmondani valamit, mint a filmnek a tárgyáról. Hát mindig Oliver Stone akar elmondani valamit, és mindig Amerikáról, meg mindig a Amerika jobbikényéről, Amerika rosszabbikényéről, és ehhez használ fel mindent és mindenkit Oliver Stone. Tehát mindig Oliver Stone-t látjuk prédikálni, jóformán a Született gyilkosok című film kivételével. A Született gyilkosok című film az, ahol az Oliver Stone át tudta lépni az árnyékát, és már nem prédikált, hanem az egész film egy óriási nagy példabeszéddé duzzad, de nem adja bele a szereplőinek a szájába Oliver Stone a saját véleményét, hanem a forgatókönyvbe rakja bele. Nekem alapvetően nincs ezzel bajom, tehát az 1980-as években vagy a 90-es évek elén Oliver Stone kifejezetten ugye progresszív volt. Didaktikus, persze, tehát a, ha van didaktikus antimilitarista film a szakasz. De kommersz egy kicsit, nem? Tehát ezek a jelenetek kommerszek. Tehát méltatlanok azokhoz a képekhez, az extázis képeihez, amik meg inkább ilyen művészfilmbe hajlóak. Igen, igen, és ennek valami fontosabbról kéne szólnia, mint arról, hogy a szólásszabadság, meg az önkifejezés, meg a cenzúra, az hogyan viszonyul a művészethez. Ez, ennél többről, a Jim Morrison többről szól, ennél mélyebbennél, de a Jim Morrison sztoria itt eszköz, és elsősorban Oliver Stone akar elmondani valamit. De ez egy nagyon fontos, és hát valóban nem csak a Doors történetében, hanem ez egy média történeti pillanat volt tényleg, amikor az Ed Sullivan Show-ban ugye kimondta hogy a higher szót ugye Jim Morrison. Ugye úgy van a sor, bocs, hogy girl, we couldn't get much higher, és itt a higher szóval volt problémájuk, ez egy állami tévé, itt nem szabad drogra buzdítani az embereket, nem szabad egyáltalán megjeleníteni akármilyen kifejezéssel. De a fordítás meg a szexualitásra utalt. Igen. Érted? Igen, igen, a magyar. Ja. Igen. Később egyébként Kurt Cobain is eljátszott egy hasonlót a szintén az Ed Sullivan Show-ban. Ugye a zenekar playbackelt, de Kurt Cobain énekelt, mire ő szétrolkodta az egészet, elkezdte Morrissey-t utánozni, majd egyszer csak bekapta a mikrofont, és orális szexet imitált. Csak hát ugye lassan 30 évek később Jim Morrison után, ugye ez már... Már nem volt akkora botrányos, mint amelyen botrányosak voltak a Doorsnak a koncertje és fellépései, ugye szerintem 1967-ben a New Havenben ugye le is rángatták a színpadon, mellé tartóztatták. Akkor itt még csak említsük meg itt ugye, a Light My Fire dalt, mert itt ugye a Light My Fire-nek a slágernek az eléneklése, az maga ugye a lázadás, vagy egy ilyen kultúrás forradalom igényével történik meg. És hogy miképpen a kultúrás forradalom miképpen megy csődbe, vagy miképpen ugye piacosodik el, vagy adják el az együttes tagjai. Ugye ezt a dalt később egy autógumi reklám betétdalaként hallhatjuk. Ugye Jim Morrison tudta nélkül, eladták a többiek a jogokat, és hát Jim Morrison itt döbbenten néz, hogy ez a Doors, az egy mindenkiért, mindenki egyért. Az, hogy a tudtom nélkül eladjátok ezt a dalt. Hogy volt pofájuk ehhez? És valami hasonlót éreztem ezt kicsit ugye a magyar viszonylatban, amikor a Quimby-nek a Magam Adom című dalát meghallottam valami ketchup vagy majonéz reklámban. Egyébként a zenekarból, ha már ezt említetted, akkor... Azt hiszem, a John Densmore volt az, akinek egyáltalán ez az önéletrajzi könyve a Riders on the Storm képezte a Stone film alapját, és 2002-ben környezetvédelemre hivatkozva visszautasította a Cadillac 15 millió dolláros ajánlatát, akik a Break on Through to the Other Side-ot használták volna fel egyébként egy reklámhoz. Ő azt mondta, hogy bocs, nem. Azért ez nem semmi. Tehát ez egy lelki tartás, ami egyébként a Jim Morrisonban nem volt meg, és folytatva a korábbi gondolatmenetemet, és akkor rákanyarodva kicsit erre a 27-es klubra, tehát hogy 27 évesen azért ez a csávó mindent átélt. Tehát egy mondhatjuk talán, hogy becsődölt neki a költői karrierje, lehetséges, hogy mindent kiírt magából, hiszen már 1968-69 táján abszolút lejtmenetben volt a zenekar, főleg azért, mert elkezdett nagyon durván szétcsúszni. De várjál, de lejtmenetben most... Azért azt hittem, a Vállalhatatlanul Puha The Suffered című album kivételével azért mindig megőrzött a Doors egy minőséget. Jó, az első albumhoz képest szerintem az összes többi az. Na. Jó, Nekem a kedvenc, dolom a Break and Through, tehát az első album első száma, tehát azzal, hogy berúgják az ajtót, és persze ahhoz képest már mindegyik dorszám gyengébb lehet. Szóval... Bár azért a Riders on the Storm, mondjuk, mint egy ilyen utolsó nagy slágerük, szerintem persze. Azért mondom a... Jó, az kilóg, igen. Szóval hogy a felelősségvállalást valahogy azt mégsem kedvelték ezek a 27-esek annyira. Tehát a szabadosság, az infantilizmus, az örökké fiatalok legyünk, és talán 27 éves korban jön el az, amikor az ember előtt van egy ilyen válaszút, hogy akkor most már felnövünk, családot alapítunk, házat veszünk, ott nyugalomban élünk és alkotunk. Megalkuszunk az amerikai álommal. Pontosan, és ők ezt nem akarták vállalni. Szerintem ez az egyik ok, hogy ebbe nem akartak belemenni, az ördöggel ezt az üzletet nem akarták megkötni, vagy az angyal, akinek hogy tetszik. A másik pedig, amiről már beszéltem, hogy a különböző tripeknek köszönhetően, meg egyáltalán a művészi alkatuknak köszönhetően ők betekintést nyertek abba a végtelen, határtalan kreativitásba, erőbe, forrásba, ami szavakkal tényleg nem leírható. Tehát Ramana Maharshit kérdezték, hogy mi az a végtelen tudatosság, és akkor hallgatott. És akkor megint megkérdezték, 5 perc múlva továbbra is hallgatott, és ez így ment órákon keresztül. És akkor 4-5 óra múlva azt mondta, hogy hát ez szavakkal kifejezhetetlen. Tehát csak a csönddel tudom azt a fajta állapotot megjeleníteni a számotokra, amibe egyébként bele lehet zuhanni. Én magam is tapasztaltam hasonlót. Ugye a probléma ezeknél a szereknél, a pszichedelikumoknál, hogy a visszarendeződés mindig megtörténik egy ilyen trip után. Jó esetben Szidberetnél nem annyira történt. Igen. Az ember skizofrén eleve. Igen, ha vannak jó kis skizofréniáért felelős génjei. Igen, ha vannak mentális betegségeid, és úgy veszel be egy LSD-t, akkor vállald a következményeket, erre ezt szokták mondani. Szóval a visszarendeződés az nagyon gyors. Tehát hirtelen jönnek azok a képek, amivel te meglátod a saját magad határtalanságát, mármint a saját bensődnek a határtalanságát, és minden másnak a halandóságát. Hirtelen jön a visszarendeződés, de az emléke ott marad benned, és úgy már az életedet nem tudod tovább élni. Hasonlóban vagyok benne egyébként én is. Így változol. Ha organikusan jutsz el, akkor tudom én, ez az állapot egy hétig tart, mondjuk a visszarendeződés, de egy LSD tripnél lehet, hogy percek, lehet, hogy órák alatt ez már bekövetkezik, és ez egy iszonyatos lelki nyomás utána, mert tudja, hogy hogyan élhetné az életét, pontosan tudja, hogy az ego számára fontos dolgok, az anyagi javak, a becsvágy, a hírnév, stb., ezek mind mulandó dolgok és nem valósak, de az ego nem ereszti őt. És a Jim Morrison, aki egyszerre fért hozzá ezekhez az égi szférákhoz, ugyanakkor pedig az Elvis volt az egyik idolja, a Sinatra volt a másik idolja, aki könyveket olvasott a tömegpszichózisról, hogy hogyan lehetne hatni az emberekre, aki minden interjújában össze-vissza kamuzott, aki szándékosan rájátszott ilyen koncertfelvételeken arra, hogy hírverés legyen róla, aki úgy vett magára szerepeket, hogy egy ilyen szférikus sámánná válhasson, és egy törzsfőnökként vezethesse a saját népét. Tehát érted ezt a kettősséget, hogy egyszer van az, hogy tudja, hogy ez hamis, másrészt pedig az egója hívogatja, hogy nem, még több kell, még híresebbé kell válnod, még több pénzt kell keresned, még több rajongóra kell szeltenned. Aki valóban... Nem lehet a Frank Sinatrával egy lapon említeni a Jim Morrison. A Frank nem, Sinatra... azt mondtam, hogy ő volt az idolja. Hát igen, de tudod, valójában a Jim Morrison belehalt a saját művészi küldetésébe. A Frank Sinatra az meg Las Vegas hercegévé vált. Tehát nagyon más utat futottak be. De mégis vonzotta, vágod? Nagy Endre... És félmeztelenül fotózott, vicsorgott, szexszimbólummá vált saját maga által. Tehát ő akarta ezt a szerepet. Nagy Endre kabari szerző írta Ady Endréről, hogy szép dolog a művészet, meg a költészet, de azért nem feltétlenül kell belehalni. Tehát az ember... Vagy biztos, hogy a művészetbe halt bele, hagyjuk már ezt. Most a magam részéről azt, amikor valaki egy ilyen sámánisztikus, valóban megtapasztalja, nem tudom, kitágítja a tudatát, akkor nyilván ürességnek tűnhet a hétköznap. És hogyha föl kell venni, nem tudom én, a szatyrot, és el kell menni bevásárolni, és egy ilyen valamilyen kis életet kell élni, akkor nyilván égető a különbség. De azért vannak olyan nagy művészek, mint nem tudom én, Peter Gabrieltől David Bowie-n át, akiket szintén nem kellett félteni attól, hogy a 70-es években ugye miket fogyasztottak, sőt, hát hogy miképpen lényegültek át, micsoda színpadi forradalmat csináltak, mennyire progresszív alkotók voltak. De amikor mondjuk így kiöregednek ebből a sztárságból, azért mondjuk a Peter Gabriel szintén felfedezett magának új területeket, például mondjuk a világzenét, az, hogy pakisztáni ilyen szufi dalnokokat, nem tudom én, kikapar Pakisztánból, és befuttatja őket, fölépít egy világzenei fesztivált, újabb és újabb albumokat készít, és most 20 év után nagyjából megjelent a Peter Gabrielnek egy új szóló lemeze, de hogy nem ismétli saját magát, hanem mindent próbál megújulni, és valahol másképpen próbál meg érvényesülni, és gyakorlatilag újraalkotja magát. És azért ez egy lehetséges út, persze nem lehet mindenki... A Morrisonban ez benne volt. Nem lehet mindenki Peter Gabriel vagy David Bowie, de nem feltétlenül a színpadi sámásságtól és a szupersztárságtól nem feltétlenül következik szükségszerűen az, hogy valakinek meg kell halnia 27 évesen. És mit szól a verses kötetének szörnyű kritikájához? Hogy nem értették meg. Maga finanszírozta? És maga elolvasta? Los Angelesből eredendően nem jöhet semmi jó, elég provinciális álláspont. A drogokban hisz? A mértéktelenségben. Az alkohol része a sámán bölcsességének? Ez az amerikai út. Tudja, többet költünk dohányra és alkoholra, mint a gyerekeinkre. Mr. Morrison, az angolságtól azt írja... Mi lesz önnel 5 év múlva? A szabad szerelem csak szabad szex. Mire költi a pénzét? Miben hiszem, Jim? Hiszek az érzékek hosszú eltompításában az ismeretlen felé. A tudatalattiban élek. Értelmünk elrejti előlünk a végtelent. Most nincs transzban, Mr. Morrison. Érez fájdalmat? Mit? Mi fáj leginkább? Mit szólnak magához a szülei? Nem emlékszem a születésemre. Biztos nem voltam magamnál. Nyilván kifejezték az érzéseiket. Hát, hogy őszinte legyek, már nem élnek. Inkább nem beszélnék róluk. Huxleynak volt az az elmélete, egy elég vonzó elmélet, és Jim Morrison alaposan beleszeretett ebbe, hogy a tudat valójában nem antenna, hanem zavaró állomás. Nem arra szolgál a tudat, hogy mi megértsünk valamit, hanem hogy a lényünknek a végtelenségét beszűkítse arra az ösvényre, amelynek a mentén nekünk ezen a nagyon barátságtalan bolygón, ezek között a nagyon rossz körülmények között a ránk folyamatosan leselkedő veszélyben meg tudjunk maradni, meg tudjunk élni. Tehát életben tudjunk maradni. Ez az elme. Ez nem a tudat, ez az elme. A Huxley az azt állítja, hogy a tudat. És ebbe a Jim Morrison beleszeretett. És azt mondta Jim Morrison, ugye a Huxleynak az elméletére alapozva, hogy a zavaró állomást kell kiiktatni. Tehát ezt a zavaró állomást, ami zavarja a tudat kozmikusságának, vagy kozmikussá tágulásának az öntudatlanságát, ezt ki kell kapcsolni, és azáltal az ember univerzális lényé válik, és ebből az univerzális orientációból, hogy most a Hanvas Béla kifejezésével éljek, ebből hívhatja le azokat a művészi tartalmakat, amiket meg tud örökíteni. Fontos. Ez volt a koncepciója, és ez volt a nagy művelete a Jim Morrisonnak. Egyébként tegyük hozzá, hogy Jim Morrison édesapja ugye nem halt meg, vagy a szülei nem haltak meg, sőt, tehát a második világháborúban kitüntett haditengerész tiszt volt, igen magas rangú haditengerész volt az apja. Sőt, miatta robbant ki a vietnámi háború. 64-ben a Tonkini öbölben állomásozott, és akkor a haditengerészeti egység parancsnoka volt ott, és ennek az egységnek két hajója került összetűzésbe észak-vietnámi rombolókkal, és az akkori amerikai verzió szerint az amerikai hajókat nem provokált támadás érte vietnámi részről. Ugye ez a Tonkini incidens, amelynek tervét egyébként az amerikai haditengerészet részéről Johnson elnök jóváhagyásával Morrison tábornok dolgozta ki. Tehát ez volt az ürügy, hogy az amerikai támogatást élvező dél-vietnámi katonai diktatúra oldalán az USA belépjen, beavatkozzon a háborúba kommunista észak-vietnámmal szemben. És akkor itt említsük meg az Apokalipszis Most című 1979-es Coppola filmet, amely lényegében ugye visszaemelte a köztudatba a Doors, hiszen a Dően című dallal kezdődik és fejeződik be az az apokaliptikus látomás. Ugye a Coppolával együtt járt egyébként a UCLA-re, azt hiszem, filmes szakra, tehát hogy onnan ismerték egymást, és állítólag ennek a apokalipszis mostnak az ötlete, terve már fiókban hevert jó egy évtizedig, és a Coppolának volt egy olyan terve, hogy majd a Morrison fogja játszani a főszerepet ebben az alkotásban, aztán mire ugye ez megszületett, addigra már sehol nem volt Jim Morrison, és ez a The End című dal, ez azért került az elejére, mert hogy mekkora poén, hogy a film elején egy ilyen című dalt elsütünk. Meg egyébként is baromi jól szólt. Olyan feszültség van azokban a nyitó jelenetekben, hogy iszonyat. Már tegyük hozzá, hogy amikor Elem Klimov, szovjet filmrendező meglátta Kámban az apokalipszis mostot, akkor eldöbbent, hogy mi az amerikaiaknak ez az apokalipszis, és elkészítette a Jöjj és Lásd című második világháborús szovjet filmet, ami a legerősebb film vala szerintem a háborúról, hogy az a keleti fronton játszódik, amiatt egy más mértéke volt a háborús pusztításnak, mint Vietnám. Jóval apokaliptikusabb. Vannak egyébként olyan pletykák, hogy Morrisont az édesapja abuzálta gyerekkorában, vagy legalábbis beszélt erről, és abban a korban ilyesmiről megnyilatkozni egy rockstárnak az finoman szólva is kontraproduktív volt, mert ez abszolút tabu témát képezett. Tehát a mai szabadabb világban érdekes módon, ha valaki előjön egy ilyen sztorival, akkor mellé áll a közvélemény, akkoriban pedig inkább elítélték, hogy ilyesmiről talán nem kéne beszélni, de ez nem teljesen biztos. Az édesanyjára pedig ugye haragudott, mert hogy nem kapta meg azt a támogatást gyerekkorában, amit szeretett volna. Ugye a szüleihez kapcsolódik az egyik legmeghatározóbb élménye Jim Morrisonnak, amikor Albuquerque-ben volt egy előadása az apukának, már neves katonaként, talán még a 40-es években, akkor elhaladtak egy teherautó mellett, egy felborult teherautó mellett, ahol láthatóak voltak halott indiánok. Ez benne van egyébként a Stone filmben is, és ott a valóságban elkezdett ordítani, sikítozni a kis Jim Morrison, hogy már pedig segítsünk ezeken az indiánokon, és ez volt élete legmeghatározóbb élménye, mert azt mondja, hogy az egyik halott indiánnak a lelke az beleszállt a testébe, és onnantól kezdve meghatározott volt az ő élete, hogy milyen irányba kell haladni. Igen, és ezt többször is hangsúlyozta, és aztán ennek a paródiáját nyújtotta Ákos a 90-es évek közepén, még hosszú hajjal az indián tánc éneklése közben egy sámanisztikus szertartás Uram keretében. Uramisten. Nem csináltunk semmit, csak beszélgettünk. Hirtelen jött ez a kis alak. Kép sakkában és ruhában. Kérdezte, mit csinálok? Mondtam, semmit. Azt mondta, tűnjetek innen, vagy... Vagy mi? Kérdezte. Elkezdett lögdösni. És én visszalögtem. Nem szerette. Igen. Ekkor maga mögé nyúlt, előkapott egy gásprét. És a szemembe spriccelt. Megvakított a szemét. Miért? Mert egyedül voltam egy kis helyen egy lánnyal. És azt tette, amit ő is szeretne, ha felállna neki pisztoly nélkül is. Úgy van! Az Amerikai Egyesült Államokban! Szabadok földje! Bátrak otthona! Istenben bízunk! Igen. Ne! Hadd beszéljen! Mr. Morrison, túl messzire ment! A műsornak vége! Hát igen, ez már a szétcsúszás időszaka, ekkoriban nem volt tiszta állapotban. Szinte az ébren töltött percek egyikében sem Jim Morrison előfordult, hogy tudom én, ott álltak vele szemben, elfordult, és akkor elővette a lompost, és húgyozott egyet, és aztán visszafordult. És emiatt egyébként a környékbeli kocsmákból is már kitiltották, nem igazán tudták hova tenni ezt a csávót, mert kezelhetetlen volt a viselkedése. Tehát a környezetében megmaradni már lehetetlen volt, akármekkora rockstárról is beszélünk. És akkor képzeljük el, hogy Janis Joplin vagy a Velvet Underground Nikója még Jim Morrison-t is le tudta egyébként inni. De egyébként az a kritika, amit megfogalmaz, az azért attól függetlenül, hogy mennyire részegen teszi, meg mennyire szétcsúszva, az azért releváns és a helyén van. Igen. És ahogy általában egyébként hozzáállt ahhoz, hogy hogy mi a kortárs média, és ez miképpen ugye gyártja a sztárokat. Hát én el tudom képzelni azt, hogyha Jim Morrison megnézne ma egy X-faktort, akkor a viszkis üveget így belevágna a tévébe egy rólt rabszolgák, uh-huh. vagytok kiáltás kísérletében. Még egy emberről hadd emlékezzek meg, és akkor ezzel le is zárhatjuk ezt az adást. Ő Jean de Breteuil, nem tudom, hallottatok-e róla, egy francia arisztokrata fiatalember volt, aki heroin kezdett eladni nagy angol és amerikai zenei csoportoknak, akik Párizsban általában megálltak, de terjesztett egyébként Los Angelesbe is. 70. október 4-én Los Angelesben Janis Joplin énekesnő ugye túladagolásban halt meg a szállodai szobájában. Ez a Breteuil által szállított tiszta heroin volt az, ami végzett vele, és hát hasonló történt amúgy Párizsban is Jim Morrisonnal. Hát nem véletlen az, hogy miután kiderült, hogy Morrison meghalt, ugye neki is leszállította a szert, abban a pillanatban pucolt vissza Marokkóba, ahonnan származott, aztán 2 év múlva vagy 3 év múlva ő is heroin túladagolásban 22 évesen meghalt. Azért is fontos figurája ő egyébként ennek az időszaknak, mert szinte mindenkit, minden nagy zenészt ő látott el. Tehát Keith Richardsnak a csajait, Keith Richards csajokkal fizetett gyakran a cuccért, amikor éppen picit le volt égve, mert minden étel kokózta. Nagyon-nagyon durva figura volt. Aztán ugye máig nem lehet tudni pontosan, hogy miként halt meg, de vélhetően heroin túladagolásban. Ő a 27-esek keresztapja. Bizony. Köszönjük szépen. Ez volt a Jim Morrison és a The Doors Block. Sziasztok!